Рана засынаў княжацкі двор. Здаецца, зусім нядаўна сцямнела, а ўжо ўсюды цішыня. І ўсё роўна, якім доўгім здаецца шлях ад яе святліцы да сяней. Праз грыдніцу праходзячы, Прадыслава яшчэ раз блаславіла бацькава паляванне. Змарыўшыся, грыдні спалі, нават добра не павячэраўшы. А звычайна тут у гэты час яшчэ шумна ідзе вячэра. На сталах і мяса, і рыба, і сыры розныя шчодра выплачваюць бацьку даніну ягоныя селішчы ды вёскі. Так і ходзяць лыжкі, карчагі ды браніцы. І бацька тут вясёлы, п'янаваты, любіць ён баляваць. Вялікім князем называюць яго тут хаўруснікі, і таму не скупіўся ён на пачастунак. Успомніўшы пра бацьку, Прадыслава уздрыгнула і яшчэ шчыльней загарнулася пурпуровы з дыямантавай засцяжкай плашч, падарунак маці. Цікава, што будуць рабіць бацькі, калі даведаюцца, дзе сёння яна была? Матуля, канешне, будзе моўчкі плакаць у сваёй святліцы. Яна стала зусім чужая, а бацька пабаіцца за свой гонар. Баіцца, каб не паднялі яго сям'ю на смех. Асабліва асцерагаецца брата Барыса, вялікага князя полацкага. Той не прапусціць нічога, за што можна было б папікнуць. Але ўвогуле князь Барыс добры, толькі вось заклапочаны ён адносінамі паміж ім, вялікім князем, і астатнімі шасцю братамі, сынамі дзеда Усяслава. Усяслава чарадзея. Казаў неяк бацька, што палымяная кроў дзедава ва ўсіх іх бушуе. Ад таго бываюць нязгоды паміж Давыдам, Глебам, Георгіем, ды і іншымі. Тады збіраюцца браты ў Сафіі там, у храме, супакойвае іх епіскап. Нездарма ж храм названы так. Сапраўды, нібыта лунае над ім мудрасць Божая, Сафія. Але, па праўдзе, што калі дазнаецца князь Барыс пра ейнае падарожжа, давядзецца апраўдвацца. Хацела, маўляў, паглядзець, як смерды купальня спраўляюць. Дзед Усяслаў, бывала, сам праз вогнішчы ў маладосці скакаў, да і ў старасці любіў глядзець, як іншыя, падабраўшы адзежыны, перамахвалі праз чырвоныя каснікі агню. Але ці паверыць мудры дзядзька? Гляне пранікліва, і здасца, што вочы кудысьці в самую глыбіню душы зазірнулі. Уявіўшы сабе твар дзядзькі, Прадыслава ледзь не павярнула назад, але глянула на чалядніцу, што нетаропка шыбавала ўперадзе, і зноў паскорыла крок. Яны ўжо былі за гарадской сцяной. Ціха і цёмна было на бязлюднай дарозе. Наперадзе, над чорным няроўным сілуэтам блізкага лесу, узнімаўся вялізны чырвоны маладзік. Даўно не бачыла Прадыслава такой ночы. Дома клаліся рана, калі толькі пачынала шарэць. Праўда, яна яшчэ чытала пры светцы, ды ўсё роўна хіба многа ўбачыш з вузкага акна святліцы. Кавалак зорнага неба ды двор. А цяпер яна ішла па цёплай яшчэ дарозе, а ў твар злёгку дыхала халаднаватая вільгаць ад дзвіны, і дзяўчына сама сабе здавалася бездапаможнай і маленькай у гэтай неабдымнай прасторы. Зоркі спусціліся нізка і былі вялізнымі, жывымі. І Брачыслава перамянілася. Твар пабляднеў, вакол вачэй вялікія цені. Ад гэтага твар здаецца незнаёмым. Нібы ў душы смяецца яна з князёўны, завабіўшы яе нема ведама куды. Прадыслава моцна сціснула кулакі, паз ногці ўпіліся ў далонь, сцяла зубы, каб не выдаць свайго страху. Аднекуль збоку пачулася песня. Яна ўсё шырылася, і вось ужо бліснула святло. Некалькі крокаў, і дзяўчаты выйшлі на шырокую лясную прагаліну. Ярка гарэла вогнішча, пастрэльвала вугольчыкамі. Дзяўчаты ў саматканых андараках, зрэбных кашулях з металічнымі недарагімі грыўнямі на шыях і хлопцы ў вышытых кашулях вадзілі вакол яго карагод. Брачыслава спынілася. «Падыдзем?» – спыталася, і было відаць, што яна прагне быць там. «Ідзі адна. Я пагляджу адсюль». Радыславу балюча ўкалола тое, што тут у лесе дзяўчына гаварыла з ёй нібы з раўнёю. Але тая, здаецца, не чула, пырхнула птушкай да вогнішча. Радыслава прысела на сухі невысокі пянёк, некалькі дрэў засланялі яе ад чужых вачэй, а сама яна бачыла ўсіх, хто быў на прагаліне. Дзівілася яна, якія вясёлыя, адкрытыя твары ў іх. Няма ні страху, ні прыніжанасць. Это таму, што тут яны гаспадары. Тут ніхто іх не абражае, не гоніць. І Брачыслава з імі расчырванелася, трымае яе за руку нейкі хлопец, а ў яе усмешка з вуснаў не сыходзіць. А як спявае! І песні тут зусім другія, чым дома, імклівыя, жартоўныя. Ад іх і самой спяваць хочацца і бегаць тут ля вогнішча і скакаць. Ну, які тут грэх? Просто весяляцца, людзі. Унь высокі цыбаты чалавек так смешна па-жураўлінаму раскінуў ногі і рукі, скачучы цераз полымя. Дзяўчына, забыўшыся пра ўсё, звонка засмяялася і здрыганулася ад нечаканасці. Перад ёй стаяў Раман. Чырвоныя водбліск агню клаліся на ягоны твар. Радасць, неўтаймаваная дзіцячая радасць была на ім. «Вось добра, што свята, і ты тут!» «Паганскія ігрышчы святая царква забараняе», – упарта сказала Радыслава, апусціўшы галаву, каб не бачыць гэтай ягонай радасці. «Паганскія?» «Дурненькая ты! Это ў вашай царкве сумна! Ні радасці там, ні теплаты! Нашы багі добрыя, таму што яны не на небе, а на зямлі жывуць, разам з намі! Пойдзем, я табе пакажу іх!» Не чакаючы адказу, узяў яе за руку. І дзіўна было Радыславе, што яе княжацкую дачку вядзе як раўню за сабой просты чалавек. Але самае нязвыклае, ад чаго кружылася галава, было тое, што ёй невыказна добра і трывожна з гэтым русавалосым хлопцам у лапцях. А ён ішоў па лесе, нібы гаспадар, прыгінаў галіны, дакранаючыся да іх, нібы да жывых. І Радыславе ўжо зусім не страшна была цемра. Яна ішла побач з Раманам і сном. Доўгім, трапяткім сном здаваўся дотык дужага, гарачага пляча. Нібы ўсё гэта ўжо было з ёй калісьці. Дзе? Як? У сне? Ці ў другім жыцці? Можа, я ніколі не нараджалася і ніколі не памірала, была заўсёды, як гэтая яліна, як гэты маладзік? Вузкая сцяжынка прывяла іх да дзвіны, і яны сталі проста над абрывам. Над імі вісеў маладзік, ён ужо быў невялікі, як сярэбраная грыўня, і казачна прыгожымі здаваліся ў яго святле зямля і лес. Унізе блішчала і пералівалася, як дарагая плашчаніца, водная роўнядзь. «Тут недзе жыве моя знаёмая русалка», – шапнуў Раман. І не быў пацвярджэнні гэтага, ціхі плёскат пачуўся ў рацэ. «Яна заўсёды падганяе да мяне рыбін. Яна добрая. Калі плаваю, жартуе, пырская з-за кустоў. Але хутка іхні дзень. Адсвяткуюць яго, і канец гульням іхнім. Пачнуць з дрэў падаць. І што ж яны, забіваюцца?» «Напэўна ж, бо нават спяваюць тады. Русалачкі, зямляначкі, на дуб лезлі, кару грызлі, зваліліся, забіліся. Шкада яе, тваёй русалачкі. Нічога, яна вясноў зноў жыве, прыйдзе на старое месца. А вунь там, пад старым дубам, жыве лясун. Ён насмешнік, але калі пакінеш яму арэха ў дупле, ніколі не кране. Чуеш? Ён гаворыць елкам, каб яны цябе не калолі. Радыславе здавалася, яна сапраўды чуе невыразны шэпт. Яна раптоўна паверыла Раману гэтай сярэбранай ночы. Тут гаварылі дрэвы, густа да дурману пахла хвоей, і жылі добрыя, незвычайныя істоты, пра якія Прадыслава цяпер помніла гэта, казала ёй бабка Рагнеда. Бабка так і не стала сапраўднай хрысціянкай. Яна хадзіла ў хорам, але ў цераме стаялі не іконы, а драўляны бог Сварог, маленькі і пачарнелы ад часу. На покуці віселі нейкія травы, і пахла гэтак жа, як і цяпер у начным лесе. І між волі ў памяці Прадыславы паўстала даўняя. Яна з парэзаным пальцам прыбегла да бабулі, а тая, схіліўшыся, шэпча над ёй чараўнічыя словы. «Русалкі, сястрыцы, дайце кропельку вадзіцы, загаіце рану Прадыславе, дзявіцы, а я бяду на глыбокую ваду адвяду». Яна раптам паўтарыла іх услых. Раман узрадаваўся, вочы яго засвяціліся. «Бачыш, і ты ж вырасла з гэтай зямлі, ты наша. Людзі кажуць, што продак твой вялікі Усяслаў ад варажбы нарадзіўся. І гэта кроў табе загаварыла словамі старымі». Ён змоўк. Другія словы ўжо гатовы былі сарвацца з яго вуснаў, але ён стараўся стрымаць іх. Баяўся напалохаць дзяўчыну. Яна глядзела ўніз, там якраз ярка гарэла саламянае пудзіла, і дзяўчаты зладжана спявалі. «Купала на Івана, а ў нас сянні вартоўна ноч, змяя ходзіць, кароў доіць». Яна адчувала, як у яе жылы атрутай уліваліся гэтыя словы, зачароўваючы і адбіраючы сілы. Ёй раптам стала страшна. Нібы зараз павінна было збыцца нешта незвычайнае. Міма прабегла дзяўчына, за ёй хлопец. Яны заліваліся смехам. Хлопец схапіў яе за плечы, павярнуў да сябе. Яна замоўкла, і раптам у цішыню варваліся словы. Першароднай страсцю веяла ад іх, нібы гэтыя двое былі адны на зямлі. Прадыслава не магла нават зварухнуцца. І з ёй побач быў Раман. І калі ён працягнуў да яе гарачыя рукі, яна памкнулася да іх, увайшла ў іх кола, адчула, як моцна і востра пахла хвоей. Але знайшла ў сабе сілы і адштурхнула.